राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 5 जनवरी 2002 प्रातः लघु 9:30 बजे इदम स्वर्गाश्रम राम वराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भानुगार अपना अपना काम करता रहे फिर काम शुभ हो जाता है ऐसा पक्का विचार हो जाए शांति हो जाती है आनंद हो जाता है चब थरों से शांति है आनंद ही आनंद है सुख ही सुख उद्देश्य बन जाए ते हमारा एक ही है परमात्मा की प्राप्ति करना तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार खुश करो तो राष्ट्र क्या मतलब है अपना तो मतलब अपने अपने साथ अपना मतलब ये है सब काम ठीक हो जाता है एक परमात्मा की प्राप्ति होने से सभी काम ठीक हो सभी काम मनुष्य में सफल हो जाता है गीता में लिखा यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगंतत जिस लाभ के प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई लाभ होगा ऐसी मान्यता ही नहीं आती और जिसमें सिद्ध होने पर गुरु ना भी दुखे ना बचा देते महान दुख में विचलित नहीं होता अपनी प्राप्ति हो जाती तो वही सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना अपने इसमें शांति बहुत है एक उद्देश्य हो जाने से निश्चिंतता हो जाती है लोग कुछ भी करो कुछ भी कहो क्या मतलब अपने क्या मतलब उसे हमारा तो उद्देश्य एक है ध्येय एक है लक्ष्य एक है सब भाइयों से बहनों से ही करना है एक उद्देश्य की प्राप्ति करना है इसलिए समान कोई लाभ है नहीं कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं ऐसी बात है बढ़िया जिसके लिए मानव शरीर मिला है मनुष्य शरीर का मतलब है मनुष्य शरीर में क्या चीज है इसमें है विवेक एक विवेक शक्ति है विशिष्ट प्रदर्श भाव है अलग अलग अपना जीवन सफल बनाने के लिए विवेक शक्ति है जिसका परिणाम बढ़िया होता है वो विवेक शक्ति का सदुपयोग करना है दूसरा करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं है करे तो अच्छी बात, ना करे तो अच्छी बात, कोई जो नहीं आप जाने हमें क्या मतलब, हमें मतलब नहीं है उसे। हमारी तो प्रार्थना यही है सब सज्जनों से हृदय परमात्मा की प्राप्ति करना है। एक ही काम गाना होता है ना, बड़ी शांति रहती है। बहुत सारे नाम अव्यवसायी होते हैं, और कई तरह की शाखाएं, कई तरह मन, कई तरह तरह तरह की बातें होती है, उसे हम मतलब नहीं। हर से ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे, लोग दुनिया के भोगों में मौत लूटे तो लूट ले, धरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मांड ने फटकी, अगर फूटे तो फूट दे, एक विचार है। और हमारे विचार नहीं उसे, एक विचार है। दुनिया भला को हो चाहे बुरा को, अच्छा को हो मंदा को हो, हमें क्या लेना है उसे। दुनिया अच्छा कहे तो क्या मतलब, बुरा कहे तो क्या मतलब। अपना काम असली करना चाहिए, सच्चे हृदय से भाई हो लग जाओ बड़े तो फिर पश्चाताप नहीं होगा। कई भूल करे भी रोना नहीं होगा, पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। दे प्राप्त भगवान दिमाग सर्वभूत ही दे देता, प्राणी मात्र का हित करना है अपने तो उसमें लगना है। दूसरा करे ना करे वर्दी उनके, अपने अपने दिल में अपना पका। और ये बात इसमें सिद्ध होने वाली है, संसार में काम करोगे तो दोनों बातें होती है, सिद्धि हो भी जाए नहीं भी हो। और इसमें सिद्धि होती है, तेजी राशि विचार हो तो जल्दी होती है, नहीं तो देरी हो जाए। परंतु ये काम सिद्ध होने वाला है, मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है, इस वास्ते भाइयों सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, भगवान से एक ही प्रार्थना कि बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं बस, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं आपको बोलू नहीं। आपकी याद रहती रहे, आपकी स्मृति होती रहे, अरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, संपूर्ण विपत्तियां बढ़ जाती है। असली काम है, एक ही काम ऐसा है, ध्यान लब्ध्वाच परस्तापर लाभ मन तैनात दिन तथा, और यशवस दोनों दुखी ने गुना मिचले तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संग तम निश्चय योग तम वियोग था। परमात्मा के साथ में नित्य योग है, वो उसको प्राप्त करना है। उन्हें दो परिभाषा बताई है, एक तो समत्वम योग उचित है, एक दुख संयोग वियोग वियोग संगीता हूं। दुख संयोग वियोग, दुख का स्वर ही नहीं जिसमें, दुख से योग भी योग, योग उतना भी योग है, एक तो समत्वना भी योग है, एक दुख से योग भी योग, योग संगीता हूं, दुख का संयोग का ही योग, दुख का स्पर्श न होगा उस तत्व की प्राप्ति करने। मतलब दोनों एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, वो तीन बात हो जाए, कृत्य हो जाएगा तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा। कृत करते बनो करना का करना काम पूरा कर दिया, कर व्यवसाय कृत कृत्य हो जाता है। और ज्ञात ज्ञात भी ज्ञान योग से जानने लाए जान दिया, और प्राप्त प्राप्त जो प्राप्त करने लायक है वो प्राप्त कर दिया। तीनों बाग मेरे तीन शक्तियां है, तीन शक्तियां, एक करने की शक्ति है वह कर्म योग भी है, एक जानने की शक्ति है वो ज्ञान योग है, और प्राप्त करने की शक्ति है वो भक्ति योग है। योगास्त मेरा प्रभुत्व मनुष्य कल्याण ने तीन बात बताई, ज्ञान कर्म और भक्ति। सच्चे हृदय से लग जाओ वो तो फिर हमारा अधिकार है, ये तो काम खास हमारा है एकदम, इसमें शुद्धि अवश्य में है, अशुद्धि है ही नहीं। आपके सिद्धि हो न हो अपने में असली तरसु लग जाना ये काम हमारा है, फिर भगवान जाने भगवान का काम जाने। ऐसे हृदय में लग जाता है तो सब काम ठीक हो जाता है, उसी से भगवान करते हैं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, एक याद करना मात्र, याद करना मात्र, ये एक कहना भगवान से एक ही प्रार्थना, हे नाथ भूलू नहीं। लागे लगन लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा हुए सोए नारायण जिस लगन में तनवंती देखोए, एक ही लगन सच्ची लगन सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ बस। हे नाथ हे नाथ सब काम ठीक हुआ, परमात्मा प्राप्ति हो गई। देखो भाई अभी थोड़ा आदमी रहा है, घर में के दिनों में लोग आ जाते हैं खा भाई, कभी लोग अपने में काम में चले गए, थोड़ा सा रहा है तो थोड़ा रहने पर उत्साह ज्यादा होना चाहिए। जब सार के अंदर सार सार सार लेना सार सब का सार, मन जीवन का सार्थक होना, सारम तत्व ग्राह्य पाही फलगु, निरतक छोड़ करके सार तत्व ग्राह्य हमसे यथा खीर विवाह विद्या, जड़ के भीतर से दूध दूध पी ले हमसे यथा क्षीर मध्यात, जगत में बहुत काम है कड़ा ही काम है, जरूरत नहीं हमारे है कोई की जरूरत नहीं किसी की, एक ही बात है भगवान को दे दी सर्वता, निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक हो जाओ, बस कोई शंका नहीं कोई भय नहीं कोई उद्वेग नहीं, एक ही बात है। पक्का हो जाओ एक में एक में। देखो आपने कई काम किया है, कई तरह विषय भोगा है, कई तरह की बातें करी है, कई तरह काम किया है, परंतु ये काम है सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ काम नहीं हो रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है ये सब का सार चीज है, उम्र भर की सार बात मन जन्म की असली सफलता है। इसमें लग जाना है। दूसरा करे न करे कोई परवाह नहीं, अपना ये काम करना है। एक श्लोक आता है, नंदन तो नेत निपुणा यदि वास्तवंत हो, लक्ष्मी सभा विशुद्ध गच्छन वा यथेष्टम, अद्यैव मे मरण वस्तु युगांतरे वा न्यायात्मता पद चलंती पद न दिया। न्याय रास्ता है, जो ठीक कर्तव्य है उसमें अपना चलना है। आज कोई निंदा करे तो उसे कैसी पाए, निंदन तो नीति निपुणा, बहुत नीति में जानने वाले निपुण आदमी निंदा करे तो करो, निंदन तो नीति निपुणा, स्तुति करे तो करो, स्तुति को कोई लालच नहीं होना है, निंदा से डर नहीं लगना है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु अंतु, और लक्ष्मी क्षमा पशु तो स्मरण कर, लक्ष्मी बहुत आ जाए तो अच्छी बात, कहते अन्न नहीं मिलेगा, अन्न भी खाड़े कर लिए सब स्वीकार है। लक्ष्मी क्षमा पशु तो वो आए देष्ट, और कहे बहुत दुख होगा, मरना पड़ेगा, कि सब स्वीकार है मार अद्यव वे मरण मस्त, आज ही मरना हो जाए तो स्वीकार है। न्याय रास्ता जो है रास्ता वो छोड़ना नहीं है, और बहुत जीते रहे तो अच्छी बात, धन आ जाए तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात, निंदा हो तो अच्छी बात, परेशान हो तो अच्छी बात, ऐसे कोई लेना नहीं है। हमारा तो असली काम है भगवत प्राप्ति, न्याय प्रचलन पद न धीरा। परंतु न्याय रास्ता है, ठीक रास्ता है, उसे मान्य होते बस। तेरे भावे जो करो फालो करो संसार, संसार कुछ भी करे तो क्या बंदा है, अच्छी करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो अच्छी बात है, अपने क्या मतलब है। हमारा तो मतलब ये है कि अच्छे काम में लग जाओ, फिर लोग माने ना माने कुछ बुरा मत करो, माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात, अपने तो काम करना है, अपने तो एक बात है, पकड़ दिया बात तो पकड़ ली, अब लोग भला कहे तो भला कहो, बुरा कहे तो बुरा कहो, मर जाओ जो कहो, छुट्टी दे दो सब लोगों को, बेहतर से सब धंधा करो तो अच्छी बात, सब प्रशंसा करो तो अच्छी बात, सबको छुट्टी देते, धन आ जाए तो अच्छी बात, चला जाए तो अच्छी बात, मरना हो जाए तो अच्छी बात, जीना हो जाए अच्छी बात, जो कुछ हो जाए ना वो ना दो, अपना तो न्याय का रास्ता है, ये सिद्ध करना है। लोग कुछ भी कहे, लोग करे तब नहीं देखना है, असली है मारे ठीक है ना, वो मारे हमारा ठीक है, हमारा ध्येय अच्छा है, उद्देश्य हमारा अच्छा है, फिर कोई बुरा नहीं, उसमें कोई भी हो तो वो सुधार कर लो, उस सुधार के लिए ही मानव सही है, फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है। भला कहे लोग तो भला, मर्जी मर्जी मरी, लोग बुरा कहे तो बुरा कह दो, छुट्टी दे दो सबको, हमारी तरफ से छुट्टी दे दो, तुम्हारी मर्जी हो जो कहो सब छुट्टी, हमारा तो एक तय करना है, एक काम कर रहा है, भला को तय करना है, बुरा को तय करना है, भाई हो आनंद का बहुत बहुत आनंद, मस्ती बहुत, भगवान को दे दिया सब कुछ, आप जानो आपका काम जा रहे हैं, हमारा देख ही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है, और किसी को लेना नहीं है, फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, सच्चे देश लग जाए पश्चाताप क्या है, हमारी जैसी बुद्धि है जैसा हम है वैसे है। दमदार व्यापार बहुत लाभ है, जितना नाम अच्छा लगेगा उतनी उन्नति स्वाभाविक होगी, सत्य होगी। भगवान ने प्रार्थना ये करना था तो बोलो नहीं, और उसमें मिठास आ जाए बस, बोलो नहीं ये नाथ बोलो नहीं। केवल श्रुति मात्र से अच्छा तो श्रुति मात्र है ना, साधु कर समुदाय सच दो मौका है, अभी मौका है, अभी बड़ी सुंदर अवसर है, ये एक अवसर आता है, अवसर हमारे कहते हैं मरी और तरी, कभी कभी मरी आती कभी तरी आती है, एक अवसर है। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मोर बंसी वाले की जय।